อารักษ์อยู่ที่ไหนกัน ทางนี้ครับท่าน เออนี่พวกท่านได้ยินข่าวของคนเลี้ยงแกะในเมืองเบธเลเฮมบ้างไหมว่าทูตสวรรค์ไปปรากฏตัวแก่พวกเขาและนำเขาไปพบเด็กทารกเกิดใหม่ซึ่งอ้างว่าเป็นพระมาซีอามาเกิด ได้ยินครับได้ยิน แล้วพวกท่านคิดว่าข่าวนี้เป็นจริงไหมล่ะ มันก็อาจจะเป็นความจริงนะครับ เฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกพระมาซีอาต้องมาช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอาณาจักรโรมันและต้องมาครองบัลลังก์ของดาวิดเด็กทารกคนนี้น่ะเหรอไม่มีทางหรอกพ่อแม่ก็แสนจะยากจนเกิดมาในลานหญ้าแสนจะต่ำต้อยไม่มีทางหรอกที่จะเป็นพระมาซีอาเฮ้ยว่าไงล่ะนี่เสียงเอะอะอะไรกันในโบสถ์นะฮะ ผมจะเข้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ให้คนที่เป็นต้นเหตุออกไปเสียจากโบสถ์ฉันต้องการความสงบสำหรับศึกษาพระธรรม ครับครับครับครับ เออจริงๆนะเรื่องที่พระมาซีอามาเกิดจากครอบครัวที่ยากจนในลางหญ้าน่ะน่าทุเรศจริงๆพระมาซีอาต้องเกิดมาจากชนชั้นสูงและก็มาปกครองชาวโลกและชาวอิสราเอลด้วย เสียงเออาข้างนอกน่ะมาจากชาวตะวันออกพวกพาเทียนที่เพิ่งมาถึงนะครับ แต่ฉันบอกแล้วนี่ให้ไล่พวกนั้นไป พวกเขาไม่ยอมไปครับอ้างว่าจะมาขอพบท่าน ก็มาพบฉันทำไมกัน เรื่องที่พวกเขาเห็นดวงดาวในท้องฟ้าไม่ใช่ดาวธรรมดาธรรมดาแต่เป็นดาวเคลื่อนที่ครับเขาอ้างว่าเขารู้ว่าเด็กทารกที่เป็นพระมาซีอาน่ะอยู่ที่นี่แล้วเขาก็อยากจะขอพบเด็กคนนั้นครับ พระมาซีอาน่ะเหรออยู่ที่นี่ฉันจะต้องหยุดข่าวลือบ้าบ้านั่นพาพวกเขาเข้ามาสิเออแล้วก็อย่าลืมนะว่าพวกเราจะต้องช่วยกันหยุดข่าวลือเรื่องพระมาซีอาจริงหรือไม่จริงก็ตามไม่อย่างนั้นจะเสียชื่อของพวกเรา ครับครับครับเอาได้จะมาดู มหาปุโรหิตจะให้ท่านเข้าพบเอาเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญเชิญ ขอต้อนรับท่านทั้งหลายสู่เมืองเยรูซาเล็ม สวัสดีครับ สวัสดีครับ ท่านคงจะบอกพวกเราได้ใช่ไหมครับว่าเวลานี้พระมาซีอาอยู่ที่ไหน ต้องอยู่ที่นี่แน่ครับเพราะดวงดาวนำเรามาที่นี่นะครับ ดวงดาวอะไรกัน เมื่อตอนที่เราอยู่ในประเทศของเรานั้นเรามองเห็นแสงสว่างทางด้านตะวันตกของท้องฟ้า เราก็เลยศึกษากันอย่างหนักทั้งตำราตะวันออกของเราและตำราของท่านเพื่อจะส่องหาให้ได้ว่าแสงสว่างที่เห็นนั้นคืออะไร เราก็เลยมาพบดวงดาว ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ดวงดาวหรอกครับ แต่เป็นแสงสว่างคล้ายๆดวงดาวที่มาจากสวรรค์ เราก็เลยตามดวงดาวนี้มาซึ่งก็พามาที่นี่แล้วครับ ติดตามดวงดาวน่ะเหรอเป็นไปไม่ได้แน่ ๆดวงดาวนี้น่ะเคลื่อนที่และนำเรามาที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็หยุดอยู่ตรงเหนือวิหารแห่งนี ้พวกเราถึงได้มาที่นี่ยังไงล่ะครับ ถึงอย่างนั้นก็เถอะมีอะไรที่ทำให้พวกท่านคิดว่าดวงดาวนี้เกี่ยวข้องกับพระมาซีอา ก็คำทำนายในพระคัมภีร์ชี้ไปทางนั้นนี่ครับ พวกเราน่ะวาดภาพไว้ว่ากรุงเยรูซาเล็มคงจะมีงานเฉลิมฉลองใหญ่โตเพื่อต้อนรับกษัตริย์น้อยที่เพิ่งมาบังเกิด แต่ไม่มีใครเลยแม้แต่ท่านที่รู้ข่าวเกี่ยวกับพระมาซีอาเลยถึงอย่างไรก็ตามเราขอยืนกรานที่จะขอเข้าพบและนมัสการองค์พระมาซีอาครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกท่านเป็นคนต่างถิ่นมาจากแดนไกลแต่พวกท่านยืนกรานให้เราทำตามความต้องการของท่านท่านซึ่งเป็นปุโรหิตผู้ปกป้องดูแลพระธรรมของพระเจ้าและเป็นผู้ดูแลอารักษ์ซึ่งทำหน้าที่แปลพระธรรมเราขอยืนยันว่าพระมาซีอาไม่ได้อยู่ที่นี่และก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพวกท่านเข้าใจหรือยัง แต่ผู้เขียนในพระคัมภีร์ของท่านโมเสสยะสายามาลาคีดาเนียลและคนอื่นๆต่างก็ย้ำว่า พอกันทีพอกันทีฉันฟังเรื่องเหลวไหลนี้มานานนักหนาแล้วพวกท่านไปให้พ้นจากที่นี่ได้แล้ว นักปราชญ์จากทิศตะวันออกเมื่อเดินทางเข้าเมืองเยรูซาเล็มก็เต็มไปด้วยความยินดีและหวังไว้ว่า ข่าวการเกิดขององค์พระมาสิอานั้นจะเป็นที่กล่าวขานปากต่อปากของชาวเมืองเมื่อพวกเขาจากปุโรหิตมาแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ผู้นำชาวอิสราเอลเองยังไม่แยแสกับการเสด็จมาขององค์พระมาสิอาการเดินทางมาถึงของนักปราชญ์ชาวตะวันออกเป็นที่กล่าวขานทั่วกรุงเยรูซาเล็มความเป็นคนต่างถิ่นของพวกเขาก่อให้เกิดความตื่นเต้นแก่ชาวเมืองข่าวของนักปราชญ์ชาวตะวันออกจึงไปถึงในพระราชวังของกษัตริย์เฮโรด พวกท่านเป็นที่ปรึกษาของเราใช่ไหม เป็นพระมหากรุณาที่ให้พวกเราได้รับใช้พระองค์กษัตริย์แห่งยูดาห ์คนเป็นจำนวนมากต้องเสียเลือดเสียชีวิตเพื่อปกครองบัลลังก์นี้ฉันเป็นชาวอาดอมอาดอมปกครองพวกอิสราเอลพวกนี้จึงเกลียดชังฉันที่ฉันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะความช่วยเหลือของพวกโรมันที่พวกนักปราชญ์จากที่ตะวันออกและผู้นำและบุโรหิตของอิสราเอลคงจะวางแผนคบคิดกันที่จะโค่นบัลลังก์ของฉันพวกนี้อ้างว่ากษัตริย์องค์ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วและจะมาครองบัลลังก์และอาณาจักร พระองค์ทรงตัดความจริงด้วยพระปรีชาสามารถเป็นแน่แท้ เราจะต้องหยุดแผนการนี้ให้ได้โดยการใช้เล่ห์เหลี่ยมพวกนี้ไม่รู้ว่าฉันรู้แผนการของพวกเขาเรียกบุโรหิตและอารักษ์เข้ามาพบฉันเดี๋ยวนี้ทำไมพวกท่านถึงพยายามปกปิดข่าวที่กษัตริย์องค์ใหม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะปกครองบัลลังก์พวกท่านตรวจตราดูพระคัมภีร์อย่างท่วนทีแล้วเหรอว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยอยู่ที่ไหนบอกเรามาสิ พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ในคำทำนายของมีคาว่ากษัตริย์น้อยจะเกิดที่เมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดียดังพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าถึงแม้เมืองเบธเลเฮมจะเป็นเมืองที่เล็กท่ามกลางเมืองอื่นๆในแคว้นยูเดียถึงกระนั้นผู้นำชาติอิสราเอลก็จะมาจากเมืองนี ้พวกท่านไปได้ละอ้อคนรับใช้เจ้าจงไปรวบรวมตัวนักปราชญ์ชาวตะวันออกมาหาฉันสิฉันอยากจะพูดกับเขาเร็วๆเข้าก่อนที่พวกนั้นจะออกจากกรุงเยรูซาเล็มไป ความเกลียดชังเผาผลาญอยู่ในจิตใจของกษัตริย์เฮโรดแต่ทรงเก็บความรู้สึกนั้นไว้แต่ภายในและต้อนรับนักปราชญ์ชาวตะวันออกด้วยวาทกษัตริย์ทรงอ้างว่ามีความยินดีนักที่ทราบข่าวการประสูติของพระมาสิอาทรงขอร้องกับผู้นักปราชญ์ว่า โปรดค้นหาเด็กคนนั้นอย่างถี่ถ้วนและเมื่อพบเขาแล้วโปรดนำข่าวมาบอกฉันเพื่อฉันจะได้ไปบูชาเขาด้วย เราจะมากราบทูลท่านพระมหากษัตริย ์พวกท่านไปได้แล้วจงเดินทางไปที่เบธเลเฮมอย่างรีบด่วนและตามหากษัตริย์น้อยองค์นี ้ผู้นักปราชญ์เดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มความมืดของยามค่ำคืนปกคลุมพวกเขาเมื่อเขาพ้นจากประตูเมืองแต่ได้ความยินดีเขาก็มองเห็น โอ้นั่นไงดวงดาวดวงดาวที่นำพวกเรามาจนถึงกรุงเยรูซาเล็มดาวนี้แหละจะนำเราไปหาพระมาสยาองค์น้อยดวงดาวนำพวกเรามาอยู่เหนือบ้านเล็กๆหลังนั้น บ้านของคนยากจนท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือที่พระมาสีอาผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนั้นจะมาจากครอบครัวที่ยากจนเช่นนี ้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะสวรรค์ไม่ได้วัดความร่ำรวยจากทรัพย์สมบัติแต่จากคุณสมบัติต่างหาก ท่านเชื่อขนาดที่ว่าจะเคาะประตูบ้านหลังนั้นและเชื่อว่าพระมาสีอาจะอยู่ที่นั่นใช่เหรอ ฉันเชื่อว่าพระองค์อยู่ที่นั่นท่านไม่เชื่อนะ แต่ฉันเชื ่อมาเถอะพวกเรามาแสดงความคารวะต่อกษัตริย์ของกษัตริย์องค์พระมาสิอาขอให้พวกเราจงนมัสการพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่จะนำมาซึ่งความรอดพ้น